voorzichtig is met het onder druk zetten van de bal. Omdat het weet dat het daarna kwetsbaar wordt als Feyenoord een linie overslaat. En dus kan Feyenoord in ieder geval rustig bouwen nu met Martina halverwege de eigen helft. En ook daar kan hij wel wat meters pakken om vervolgens in te spelen. De Jong moet die bal laten gaan. En via Toornstra komt hij bij Vilena. En dan komt Feyenoord weer met zo'n versnelling aan de linkerkant. Hij heeft Larsson bij zich. Hij heeft ook Toornstra bij zich. Toornstra die ook zo goed was. Maar die eigenlijk altijd goed is in de topduels voor Feyenoord als Larsson aangespeeld wordt. Larsson weer terug naar Klaasie. Klaasie. Even controleren. Terug naar Van der Heijden. Wat opvalt is de rust bij Feyenoord aan de bal in het eerste kwartier. En hoe makkelijk ze elkaar eigenlijk vinden nu met Martina. Martina levert dan in. Want Van Persie stond iets te statisch. Dus was het makkelijk tussenkomen voor Frenkie de Jong. Maar die levert dan weer heel snel in. Omdat Ziyech slordig is. Die speelt sowieso een lastig eerste kwartier. Ziyech doet niet veel goeds. Feyenoord krijgt Van Persie niet te pakken. En dus trapt Onana ver naar die rechterkant waar Ziyech nog niet in positie staat. We mopperen wel eens over het niveau in Nederland. Maar deze wedstrijd vooralsnog wordt op een hoog niveau afgewerkt. Weinig balverlies, weinig grote fouten. Het is aangenaam om naar te kijken, maar het is ook nog eens goed. En die combinatie zie je niet heel vaak in de Nederlandse competitie. Nu wel dus in de beker als Neres daar. Het slachtoffer is van een overtreding van Klaas. Die Ajax dus een vrije trap mag nemen. Na exact een kwartier 0-0 in de Kuip. Bij Feyenoord Ajax. De winnaar staat in de finale van de KNVB-beker. Morgen die andere halve finale. Die gaat in Tilburg tussen Willem II en AZ Feyenoord. De ploeg die de beker verdedigt. Want won hem vorig jaar. In de finale wonnen ze toen van AZ. Het zal misschien de laatste wedstrijd zijn van Van Bronckhorst. Een van de laatste als hij die finale weer gaat halen. Nu Ajax aan de rechterkant. Met dan eindelijk Ziyech. Ziyech speelt breed. Naar Frenkie de Jong staat op 30 meter van de goal. Niet in kansrijke positie. Dus wordt het doorgecombineerd door Ajax naar de linkerkant. Naar Taliafico. Taliafico naar Neres op nu ruim 20 meter van de goal. Neres gaat naar Frenkie de Jong. Die staat inmiddels in het 16 meter gebied. Maar Ajax komt er niet echt nog goed in uit. Nu Neres die de achterlijn dan bijna haalt. Wordt achtervolgd door Toornstra. Moet dan weer terugdraaien omdat hij geen tijd krijgt om de voorzet te geven. En dan probeert die bal tussendoor naar Blind. Is niet goed. Counter. Feyenoord wordt ingeleid door Berghuis. Berghuis ziet dat Vilena de diepte ingaat. En kiest vervolgens voor de andere kant. Waar er wat ruimte is voor Larsson. Larsson speelt hem door op Van Persie. Van Persie geen buitenspel aan de linkerkant. In het midden vraagt Vilena. Heeft Van Persie dat gezien? Ja, maar hij heeft een andere actie in gedachten. Met een schot voorlangs. Met zijn rechter. Ja, hij kwam wat houterig uit. Bal is nog wel aangeraakt. Dus wordt het een hoekschop. Houterig en Van Persie. Twee woorden die eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. Maar in dit geval had hij net iets te veel moeite met het controleren van die bal aan de rechterkant. Waar hij in het midden natuurlijk wel heeft gezien dat Vilena vrij staat. Maar het komt net niet lekker uit. Bovendien is het blok goed op het laatste moment. En dus wordt het een hoekschop. Hoekschop en Feyenoord. Ook dat is een kracht. Is zien wat het nu oplevert vanaf die rechterkant. Toornstra trapt hem in de 17e minuut. Het is nog 0-0 hier in Rotterdam. Toornstra heeft de bal nu getrapt. Komt uit bij de penaltystip. Wordt weggehaald door Blind. Opgevangen door Feyenoord. Door Verdonk als laatste man. Staat hij halverwege de helft van Ajax. Gaat het links naar Vilena. Vilena die pompt hem nog eens voor de goal. Waarom ook niet. Daar staat Martina nog. Maar weggewerkt door Ajax. Opgevangen misschien door Ziyech. Nee, want goed verdedigd daar door Klaasie. Die goed speelde tegen PSV. Nu ook goed speelt tegen Ajax. Niets aan de hand zegt Blom. Als Larsson gaat liggen. Vermeende overtreding. Maar niet gegeven door de scheidsrechter. Ajax mag doorvoetballen. Doet dat in de achterste linie met... Nu Daley Blind in balbezit. Onana biedt zich aan. Maar Blind haalt even tempo uit de wedstrijd. Iets meer rust nu in het spel van Ajax aanbrengen. Via de Jong. Die is daar de meester in. Gaat het naar Schöne. Schöne terug naar de Jong. Maar Ajax heeft het lastig. Alleen geeft nu wel iets minder weg dan in de openingsfase tegen Feyenoord. De Ligt met een goede bal de diepte in. Tadić. De hoek is te lastig om het in één keer te proberen. Dus moet hij wachten op hulp voor het doel. Daar is Van der Beek. Maar Van der Beek wordt niet lekker aangespeeld. Dat is dan de tweede keer eigenlijk dat er een lange bal van achteruit komt. Waar dan Feyenoord weer de lopende mensen laat gaan. In dit geval Tadić. Ze zagen het ook met die bal waarbij Vermeer moest omvallen om hem nog te pakken. Maar dat is toch hetgeen waarbij beide ploegen wat ruimtes laten vallen. Ajax heeft moeite met de diepgaande mensen. Nu Feyenoord ook. Is de paas net te hard. En dus heeft Ajax deze kans eigenlijk niet uit weten te spelen. Of werd het net geen kans. Het is maar hoe je het bekijkt. Ajax heeft nu de bal wel weer terug. Hoort het Arman inderdaad al zeggen. Ajax is wat rustiger nu aan de bal. Probeert wat meer grip te krijgen. Door wat secuurder te worden in de passing. En op dit moment lukt dat. Totdat Ziyech inlevert. Ziyech, zoals gezegd, geen sterke openingsfase. Maar Ajax heeft hem wel weer terug met de Jong. Steekpaas richting Neres. Dat mislukt dan maar net. Nou, lekker potje hoor in de eerste 18 minuten. Het is 0-0 in de Kuip, maar er gebeurt genoeg. Ja, Ajax nu weer aan de rechterkant. Ajax komt vaker op de helft van Feyenoord. Nu weer met Ziyech. Die komt dus ook vaker in balbezit. Dus brengt de bal voor de goal weggehaald door Van der Heijden. Blind vangt op. Ajax tikt de bal naar de Jong. Elke bal gaat naar de Jong. Ajax, daar begint het. De spelmaker, die moet het verzinnen. Die zet de lijn uit. Hij heerst daar als een veldheer. En Ajax vertrouwt hem ook volledig. Zijn medespelers. Blind gaat naar rechts. Naar De Ligt. 19e minuut. 0-0. Bij Feyenoord Ajax. En Blind heeft weer de bal. En gaat weer breed naar De Ligt. Ajax, die zijn geduldig. bewaren de rust nu. Opening aan de rechterkant bij Masraoui. Masraoui houdt de bal binnen. Geeft de bal voor richting Van de Beek. Of richting Ziyech. Ziyech draait terug. Ziyech draait de bal naar Van de Beek. Van de Beek schiet bal weer richting Verandert. Vermiddigd op de grond en die bal gaat. Maar net naast. Want iedereen keek even achterom. Waar gaat die bal nou eigenlijk heen? Nou, die verdwijnt over de achterlijn. Maar dus net naast de goal van Vermeer. Dit was de beste kans voor Ajax in de wedstrijd. Na 19 minuten. Ziyech probeert die bal bij Van de Beek te krijgen. Dat lukt ook wel. Maar dan gaat de bal via de rug van Koeko Martina. Maar net langs de paal. En dan levert dit dus geen doelpunt. Maar een hoekschop op voor Ajax. Ja, en ook Ajax is goed bij hoekschoppen. Dus we zien wat Ziyech ervan maakt. En hij laat het aan Schöne. Schöne die nu recordhouder is. Als het gaat om buitenlandse spelers met wedstrijden voor Ajax. Hij is Søren Lerby na vandaag voorbij. Hij is degene die nu trapt. We zien wat die trap oplevert. Tagliafico met een vuurpijl. Laat het zomaar noemen. Het past wel in deze wedstrijd. Deze vuurpijl terug naar die kant. Waar Ajax dan opnieuw de mogelijkheid krijgt om de bal voor te krijgen. Dus het levert nog altijd een kans op. En bijna Tadić die daar omhoog gaat. Feyenoord nu onder druk. En Feyenoord krijgt de bal niet weg. Misschien nu via een counter. Berghuis moet het dan doen. Is behendig in de kleine ruimte. Maar wel helemaal voor zijn eigen strafschopgebied. Waar ga je heen, Berghuis? Neem niet te veel risico. Dat doet hij heel knap. Maar dan moet het wel goed gaan. Dat gaat nog wel allemaal maar net goed. Feyenoord komt eruit. Dat is heel knap. Heel veel risico. Maar ja, goed, dat is dan genieten op het moment dat het goed gaat. En het gaat. Het is heel knap gevoetbald door Steven Berghuis. Die vervolgens aangeeft richting zijn ploeggenoten. Ja, rustig maar jongens. Ik heb het wel onder controle. Martina. Ja, kan je zeggen als het goed gaat. Ja, die opent nu aan de linkerkant bij Larsson. Goeie bal, goede aanname. Larsson tikt hem terug naar Verdonk. Verdonk op de eigen helft is nog voor Feyenoord. Gaat weer naar Larsson. Ajax probeert Feyenoord vast te zetten. Vroeg nu in de opbouw. Dat lukt, want ze moeten terug richting de laatste lijn. Richting Van de Heide. Van de Heide naar Martina. Botteguin overigens, die een vrij zware knieblessure opliep aan het begin van dit kalenderjaar. Martina werd eigenlijk gehaald als zijn vervanger. Is nu alweer fit en zit op de bank en zou inzetbaar zijn vanavond. Mocht de nood heel hoog zijn bij Feyenoord. Die nood is vrij hoog, omdat er een aantal centrale verdedigers of geschorst zijn of niet helemaal fit. Deze aanval voor Feyenoord levert niet zoveel op, want Tagliafico kan de bal rustig terugspelen op Onana. 21 minuten gespeeld. Een wedstrijd waar je vooraf veel van verwacht, veel van hoopt. Het komt allemaal uit in de eerste 20 minuten, want het is genieten in Rotterdam. Alleen het enige wat we nog een heel klein beetje missen zijn de doelpunten. De paal stond één goal in de weg. Die was namelijk voor Larsson bestemd. Maar die paal die zorgde ervoor dat het voorlopig nog 0-0 staat. Ja, voorlopig 0-0. Je zou wel kunnen zeggen, het verloopt precies andersom als in die wedstrijd in de competitie in die 6-2. Toen was Ajax in het eerste kwartier veel sterker. Scoorde toen via die vrije trap van Schöne. Toen werd Feyenoord eigenlijk weggespeeld. En ik vond nu Feyenoord zeker in de eerste 12 minuten veel sterker. Maar daar is nu weinig van over. We zitten in de 22e minuut. Bijna halverwege de eerste helft. Dus staat 0-0. Wat duw- en trekpartijen in de hoek. Blom vindt het allemaal prima. Laat Feyenoord uitverdedigen. Het was min of meer ook voordeel. Maar als Feyenoord uitverdedigt en de bal aan Ajax geeft, heeft Feyenoord daar weinig aan. Gaat de bal via de licht helemaal terug naar Onana. Die even temporiseert in zijn eigen 16 meter gebied. En hem geeft aan Lasse Schöne. Schöne weer breed naar de licht. De licht wordt ook niet echt opgejaagd. Je ziet nu bij Feyenoord de vertwijfeling. Nu Ajax wat beter aan het spelen van de bal toe is gekomen qua pasnauwkeurigheid. Of Feyenoord Ajax wel direct kan en moet vastzetten. Waar dat in de eerste 10 minuten natuurlijk wel voortdurend het geval was. Nu is het Schöne nog altijd op de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Tagliafico wil hem graag. Die wil graag de diepte in. Maar krijgt hem uiteindelijk in de voeten. Neres heeft hij bij zich. In het midden van de beek. Omdat Tadić zich uit de spits heeft laten zakken. Speelt hij kort Neres aan. Neres, waar moet die nu eigenlijk naartoe? Ook nog altijd geen Tadić in de punt. Dus maakt Ajax er een kort combinatiespel van. Maar het gaat natuurlijk wel om het vervolg. Neres lijkt ook een beetje te twijfelen. En geeft hem uiteindelijk af aan Ziyech. Ziyech dan maar gewoon voor. Omdat hij daar Masraoui ziet. En dan komt er toch een kopbal. Duurt lang. Ja, een beetje het probleem bij Ajax voor mijn gevoel is dat het laatste station niet te vinden is. Tadić komt veel uit die spits. Natuurlijk is daarvoor gekozen. Maar je ziet een beetje vertwijfeling waar ze naartoe moeten. Zo rond het 16 meter gebied. Nu uiteindelijk een kopbal van Masraoui. Een meter of twee naast. Het was ook een hele moeilijke keuze die Ten Hag natuurlijk moest maken. Dolberg of Tadić. Juist omdat Dolberg de laatste weken weer beter in vorm komt. Heel veel betrokken is bij doelpunten, bij penalty situaties. Hij is er echt weer. En het is meer dan met momenten. Maar hij had moeten kiezen. En hij koos voor Tadić. En dus niet voor Dolberg. Maar dit is dan wel zo'n avond dat je mist. Dolberg. Ja, jij lacht niet omdat ik me gelijk probeer te halen, Jeroen. Dat denk toch? Of niet? Ja. Klein beetje, lacht een beetje. Ja, maar dan begrijpen de mensen die de podcast luisteren. Niet luisteren. Helemaal niet zo. Maar Feyenoord inmiddels in balbezit. Toornstra. Blom staat in de weg. Maar bal bij Toornstra. Gaat naar de rechterkant naar Berghuis. Berghuis die moet zich haasten om de bal binnen te houden. Lukt hem met het hoofd. Krijgt de bal zelfs nog bij Sint-Juste. Dat is knap. Terug op Berghuis. Aan de rechterkant van het veld tegen de zijlijn aan. Neres verdedigt. Berghuis heeft Toornstra gezien. Maar Frenkie de Jong heeft Toornstra ook gezien. Heeft de bal inmiddels ook. Speelt hem terug op Taliafico. 24e minuut. Het is 0-0. We wachten sinds die furieuze openingsfase van Feyenoord wel weer een beetje op echt grote kansen. Want die ontbreken de laatste paar minuten. Wanneer is de finale? Op bevrijdingsdag. Op 5 mei. Hier natuurlijk in de Kuip. Vermeer neemt heel veel risico. Vandaar de oes en aas. Maar Vermeer is wat dat betreft net als Onana. Het zijn twee doelmannen die natuurlijk ervan houden om met de bal aan de voet risico te nemen. Vaak gaat het goed. Soms ook niet. Vermeer in vorm. Onana heeft wat rare momenten gehad de laatste weken. Maar natuurlijk nog altijd wel gewoon een hele goede keeper voor Ajax. En we zien dus twee goede keepers tegenover elkaar. En twee elftallen die elkaar op dit moment in evenwicht houden in de 24e minuut. 0-0. Feyenoord heeft de bal. Speelt hem ook even geduldig rond. En na de storm in de openingsfase is het nu een beetje schaken. En het is een beetje afwachten wie de volgende meeste zet in gedachten heeft. In ieder geval niet Sint-Justen die hem lijkt in te leveren. Maar de bal wordt weer opgepikt door Klaasje. Je ziet het kijken, je ziet het bewegen. Ze hebben elkaar nu een beetje door. En dus is het wachten op iemand met een soort van geniale ingeving eigenlijk om het open te breken. Ja, het is grappig. Jij zei het al, die vertwijfeling. Je ziet het ook echt op het veld. Het staat allemaal een beetje vast. Waar zijn die diepgaande mensen van in het begin? Van Persie probeert het nu. En dan loopactie zonder de bal. De bal komt niet zijn kant op. Wel richting Toornstra. Vilena gaat ook de diepte in. Dat zijn wel de momenten waar Feyenoord ervan moet hebben. De licht zit mis. Toornstra kan schieten of de bal passen naar Vilena. Had misschien moeten schieten. Nu besloot hij de paas te geven. Die komt niet aan. Mogelijkheid door een counter van Ajax. Want daar is De Jong. En Feyenoord heeft heel veel mensen voor de bal. Het is 4 van Ajax tegen 4 van Feyenoord. De Jong voor Ajax heeft de bal. Het gaat naar rechts. Naar Ziyech. Dan is er nog niet echt de kans tot een schot. Nu wel voor Hakim Ziyech. En dat is best een aardig schot. Dat gaat maar een metertje naast de goal van Vermeer. Dit was een aardige counter van Ajax. Na balverlies op de helft van Ajax door Feyenoord was het de overname van de Amsterdammers. Uiteindelijk komt de bal terecht op zeg 18, 19 meter van de goal bij Hakim. Zijn schot gaat dus net langs de goal van Vermeer. Maar dit is weer een momentje om even bij op te veren. Weer een mogelijkheid voor een van beide ploegen in dit geval. Dus voor Ajax. Nou, was echt zo'n moment van het moderne voetbal. Zo'n omschakelmoment wat je zo vaak ziet. En Ajax is er in dit geval dichtbij om dat uit te spelen met die poging van Ziyech. Nadat eigenlijk Toornstra te veel tijd nodig had om daar iemand te vinden. Want hij was de man die in de beste situatie terecht kwam. Nu aan de andere kant laat Onani de bal rustig rollen over de doellijn. En kan dus een doeltrap gaan nemen omdat Larsson er niet bij kan. Je ziet de licht ook even uitpuffen nu. Want het is aanpoten en op beide banken overigens de hoofdtrainer en de assistent flink met elkaar bezig. Van Gastel met Van Bronckhorst. En we zagen ook al Schreuder met Ten Hag. En Onana doet even heel erg rustig aan. Even heel kalm. Een beetje irritant zelfs. Het gefluit van de tribunes. Ik vraag me ook af waarom hij dit nu doet. Misschien toch wat rust creëren. Als uiteindelijk de lange bal volgt richting Tadić. Die moet dan met het lichaam zich laten vallen tegen Van der Heijden. En vervolgens valt de bal op het middenveld voor... Ja, uiteindelijk Feyenoord, want er wordt een overtreding gemaakt door Frenkie de Jong op Vilena. Ja, het is een soort status quo, de fase van de wedstrijd op dit moment. Beide ploegen die kijken meer naar elkaar dan dat ze zelf doen. Ook een beetje angstig misschien wel na dat begin waarbij Feyenoord dus beter was. Maar ook Ajax heeft wel een aantal mogelijkheden gekregen. De vrije trap is nu voor Feyenoord in de 27e minuut. Je merkt ook een beetje aan het publiek dat zo tekeer ging in het begin van de wedstrijd. En natuurlijk in het voortrek, de opbouw naar die wedstrijd toe. Geweldig spandoek gezien aan de zijde van de harde kern van Feyenoord. Daar lusten ze hier wel pap van. Dat kunnen ze wel goed. Maar nu is het toch even afwachten meer. Hoe gaat deze wedstrijd zich ontwikkelen? Welke scenario's moeten ontrold worden? Klaasie nu voor Feyenoord. Net buiten de middencirkel op de eigen helft. Het gaat naar Martina rechts van hem. Martina bij de middenlijn. Twijfelt hij. Gaat hij toch weer terug naar Klaasie. Dit zie je dan veel te vaak nu in deze fase. Niet meer de diepgang gelijk zoeken, maar terug. En proberen zo dan uiteindelijk met heel veel korte balletjes die voorwaartse te bereiken. Het lijkt nu te lukken bij Larsson. Bij Feyenoord die halverwege de helft van Ajax had niet. Die raakt de bal ook weer kwijt. Veel foutjes nu ook hoor in de wedstrijd. Overname Ajax. De Jong heeft de bal en haalt ook weer tempo uit de aanval. Gaat eerst even terug naar de licht. Ja, ik vind dat Ziyech ook beter doet dan in die eerste 10 minuten. Nu ook meer en meer beter met zijn passing. Zit er ook vaker tussen. Hey, Blom, ja, ik wou zeggen, dit is toch een vrije trap. Ja, een gele kaart. Van de Beek zegt, ik had de vrije doortocht. Nou, ik neem toch aan dat hij geel ook wel voldoende vindt. Want meer dan dit is dat toch zeker niet. Van der Heijden is de man die het doet. Het is inderdaad wel een merkwaardige overtreding van... Van der Heijden, want er is helemaal niemand verder in de buurt. Het is pootje haken omdat hij denkt, ja, als de bal aan de rechterkant door is, dan is Van der Beek los en kan hij misschien daarna gevonden worden. Dus het is ja, wel een hele snelle beslissing van der Heijden om Van der Beek neer te leggen. En dus krijgt Ajax een vrije trap. Staat Ziyech erachter samen met Schöne. En is de beste kopper van Ajax van achteruit meegekomen, want dat is Matthijs de Ligt. Bal ligt halverwege de helft van Feyenoord. Iets aan de rechterkant van de as. Ziyech lijkt het te gaan worden. Dat moet ik niet zeggen, want dan wordt het Schöne. Die trapt hem met rechts. Trapt hem merkwaardig en vrij matig ook eigenlijk. Bij Ajax lijkt het er niet op te anticiperen. Ik ben voorzichtig. Vrij matig. ja, onvoldoende. Van der Heijden heeft de bal inmiddels voor Feyenoord. Dat zie je niet vaak bij Schöne. Dat hij echt niemand weet te bereiken. De bal blijft zelfs nog binnen. En Feyenoord heeft de bal weer heroverd. Martina in de 29e minuut in een klassieker die zo veelbelovend begon. Maar daarna toch wel een beetje is ingezakt als een plumpunning eigenlijk. Martina die gaat richting Van Persie. Het is aan de heren voetballers om het weer te laten opleven. Het kan nu via Vilena aan de rechterkant tegenover Taliafico. Vilena trekt naar de as van het veld. Vilena schiet. En daar is Onana lastige stuit voor de doelman. Maar hij blijft kalm, Onana, en heeft de bal klemvast in zijn handen. Wel opvallend, zo ver als Vilena mag komen met de bal. En dus uiteindelijk vrij mag schieten. Ook omdat Taliafico de achtervolging staakt. En de hoop dat een ploeggenoot het overneemt. Maar dat gebeurde niet. Miscommunicatie bij Ajax. Ze zijn sowieso heel erg druk met praten bij elkaar. Met hoe ze die diepgaande mensen over moeten nemen. En wie moet oppakken. Omdat het in de eerste fase van de wedstrijd niet zo lekker liep. Dat hebben ze nu goed voor elkaar. Maar het vergt ontzettend veel concentratie. Die variatie in de looplijnen bij Feyenoord. Bij Ajax achterin. Maar dat lukt tot nu toe in deze fase. We gaan richting het half uur alweer vrij aardig. Als Ajax zelf de bal heeft. Met Schöne aan de linkerkant van het veld. Een meter of 5 over de middenlijn. Speelt hij Neres aan. Neres combineert met Taliafico. Neres moet afrekenen met Sint-Juste. Dat doet hij met een bal en wat trucs. Maar hij geeft hem uiteindelijk toch terug naar Taliafico. Taliafico op Schöne. Schöne weer naar Neres. Het is een driehoekje van Neres, Taliafico en Schöne. Maar nu eerst wat meters gewonnen door Neres zelf. Dan weer terug naar Taliafico. En dan weer Schöne. Die wat hulp krijgt van Ziyech. Helemaal naar binnen gekomen. Maar Ajax houdt het aan die linkerkant. Er komt maar geen voorzet. Ja, dat heeft toch te maken met het ontbreken van zo'n echte target man voorop. Want als je Dolberg daar hebt of Huntelaar daar hebt. Dan gooi je een bal vanaf de zijkant misschien wat eerder voor dan bij Tadic. En dan moet je Tadic wel vinden in de combinatie als je voor hem kiest. Dat lukt nog even niet. Dan moet je ook zorgen voor de mensen die vanaf het middenveld die centrale verdedigers onder druk zetten met wat loopacties. Dat gebeurt ook niet. Dus vooralsnog is het project Tadic in de punt van de aanval nog niet helemaal zoals Ajax het heeft bedacht. Het moet Feyenoord het nu oplossen achterin als het onder druk wordt gezet. En dat doet het met een lange bal van Vermeer. Uitverdedigen is met wel heel veel risico. Vermeer dwars door het centrum. Maar nu komt er een kans voor Feyenoord. Want Toornstra wordt gelanceerd. Jens Toornstra in het 16 meter. Die probeert zich vrij te kappen. Ah, dat doet hij niet goed. Moet of gewoon door of de bal afspelen. Of Van Persie. Nu probeert hij iets tussen een kap en een paas. Het lukt geen van beiden. En zo neemt Ajax weer over. Echt een goede kans hoor voor Feyenoord. Maar er wordt niet eens op doel geschoten. Dan Ajax maar weer. Aan de linkerkant wordt Neres gevonden. Niet bereikt. Daar is Berghuis. Berghuis naar Klaas. Net buiten de middencirkel. Gaat Feyenoord weer door. Wedstrijd lijkt weer wat op te leven. Klaasie naar de linkerkant. Naar Larsson. Larsson tussen twee man. Moet wel even terug. Naar Verdonk. Verdonk het helemaal terug naar Van der Heijden. Vindt het publiek jammer. Dat snap ik wel. Want er zat wat energie in nu. Wat met tempo in. Maar het moet toch even terug bij Feyenoord. Via Martina en Van der Heijden kan het dan weer uiteindelijk naar voren. Soms moet je een stap terugzetten om er twee naar voren te kunnen maken. De licht beukt nu van Persie omver. En Feyenoord krijgt een vrije trap. Ja, heel snel genomen door Feyenoord. Dat nu de bal heeft op de middenlijn met Berghuis. Ik vind Ajax ontzettend kwetsbaar als het gaat om de diepe mens. Je zag het nu ook weer met Toornstra. Nu als Van Persie knopt, wordt vastgepakt. Hey. Een vrije trap krijgt Feyenoord. Dat is handig gedaan door Van Persie. Ik begrijp wel dat Schöne een beetje klaagt. Want het leek me ook gewoon een vrij fair duel om de bal. Waar uiteindelijk Van Persie halfstruikelijk naar de grond gaat. Maar Blom, die trouwens wel wat lang wacht met dat moment, geeft hem uiteindelijk aan Feyenoord. Ja, ik vind eerlijk gezegd als ik dit zie dat er helemaal niets aan de hand is. Dat er eerst een duel is om de bal waarin Van Persie uiteindelijk uit balans raakt. En dan laat hij zich vallen als hij ziet dat hij verder niet komt met die bal. Oh, dit is wel een cadeautje hoor van Blom. En dat zijn cadeautjes die vrij aardig uitgepakt kunnen worden. En ik denk dat ik wel weet wie hem gaat proberen uit te pakken. Op een meter of 27,1 van het doel. Namelijk Robin van Persie. Vrije trap die Schöne erin schoot in de competitie. Die 0-1. Die werd overigens ook onterecht gegeven. Gek genoeg. Daar hoorde je na afloop niet zoveel mensen meer over. Omdat er zo'n gek scoreverloop was. Deze vrije trap had ook niet gegeven moeten worden. Van Persie achter de bal samen met Berghuis. We schrijven de 33e minuut. Je voelt de anticipatie. De verwachting in het stadion. Robin van Persie in zijn laatste klassieker. Robin van Persie met de aanloop. Van Persie met de vrije trap. Die verdwijnt in de muur. En via de muur gaat hij in de handen van Onana. Die bal nog binnen probeert te houden. Lukt dat? Het antwoord is nee. Er komt een hoekschop aan voor Feyenoord. Maar deze vrije trap. Mensen hadden er iets meer van verwacht. Dan die uiteindelijk opleverde. Namelijk een hoekschop. En dit zijn van die momenten dat je denkt. Ja, knullig. Een beetje lachen. Hoekschop weggegeven. Onana. Maar mocht deze er nou invliegen, dan kan je wel zeggen dat het ontzettend dom is wat Onana doet. Want dit was helemaal niet nodig. Hij had die bal echt makkelijk kunnen pakken voor de doellijn. En nu rolt hij er dus met bal en al overheen. En krijgt Feyenoord een nieuwe kans. Naar die mislukte vrije trap van Robin van Persie. In de nog altijd 33e minuut. Zelfde minuut als die vrije trap. Berghuis achter de bal. Berghuis met een strakke hoekschop. Erg strak. In het doelgebied nog weggekopt. Daarna Van de Beek die mis zit op de rand van het 16 meter gebied. Maar uiteindelijk de licht die weggehaald. Helemaal niemand voorop van Ajax. Dus is het nu echt wel weer even Feyenoord tijd. En net als je dat zegt, dan neemt Martina geen risico. Waar je misschien wel een beetje op hoopt. En speelt hij hem helemaal terug naar zijn doelman, naar Vermeer. Dus is de snelheid wel uit die aanval, want die aanval bestaat niet meer. 0-0, 34e minuut bij Feyenoord-Ajax. De wedstrijd komt weer wat meer energie in nu na een wat matige tussenfases rond de, tussen de 15 en 30ste minuut. Nu een doeltrap van Vermeer op het hoofd van Persie. Kop door op Toornstra. Toornstra neemt de bal aan. Draait even terug naar Vilena. Vilena uitgekomen aan de rechterkant van het veld. Gaat naar Berghuis. Berghuis gelijk door op Vilena. Dat is aardig bedacht. Maar de uitvoering is minder. Dan maakt Vilena een hele lichte overtreding op Taliafico. Het is een licht duwtje. Het is er wel één. En daarom komt er ook een vrije trap gegeven door Kevin Blom. Toegekend aan Ajax. Blind mag die gaan nemen. Ajax toch de laatste minuten amper gezien. Op de helft van Feyenoord en al helemaal niet in het 16 meter gebied van Vermeer. Vraag me af hoe lang Ten Hag wacht om Dolberg te brengen. We kennen Ten Hag als een vrij eigenwijze man. Die heel lang blijft geloven in zijn eigen gelijk. Ga je ook niet na 33 minuten al doen. Nee, maar doet hij dat dan al wel vlak na rust? Dat doet hij normaal gesproken niet. Maar ik vraag me wat hij nu doet. Want je ziet wel dat het, hoe het nu gaat, niet helemaal werkt. Ja, aan de andere kant van het verhaal is dat je ook weet dat Tadić aan momenten genoeg kan hebben. Dat had hij bijvoorbeeld in Lissabon tegen Benfica. Zo heeft hij in de Champions League in de topwedstrijden wel meer van dat soort momenten gehad. Ik denk dat hij ook zal denken, net als Van Bronckhorst, het kan wel eens een hele lange avond worden. Dus ga je niet heel snel wisselen. Nu is het volgens mij wel zo in het bekertoernooi dat als het verlengen wordt, dat je er een wisseltje bij krijgt. Mag je vier keer wisselen. Het zijn allemaal van die momenten die je mee moet nemen. Voorlopig is het Tadić die nu zelf de bal in de hoek heeft en hem terugkrijgt. Tadić er langs. Nee, niet er langs. Van der Heijden trapt dan weg, maar doet dat tegen Masraoui aan en krijgt Feyenoord een ingooi. Het gaat richting de 35ste minuut. Nog 10 minuten in deze eerste helft. De beste kansen waren toch nog wel voor Feyenoord. Maar dat is alweer een tijdje terug gevoelsmatig. In de eerste 10 minuten eentje op de paal van Larsson. Eentje bijna in een leeg doel. Maar dat doel was uiteindelijk niet leeg geschoven door Van Persie. Wat schoten gezien van bijvoorbeeld Ziyech. Maar nu toch al een tijdje geen kans waarvan we denken, wow, wat is dit nou toch in de hemelsnaam? Misschien dat hij nu gaat komen. Met Berghuis die aanneemt. Maar wel eerst moet afrekenen met Taliafico. Ja, dat is nog makkelijker gezegd dan gedaan. Hij moet ver terug Berghuis. Uiteindelijk steekt hij dan wel de middenlijn over door de paas te geven op Vilena. Maar die is niet goed. Dan maakt Larsson geen overtreding op Masraoui. Of nu wel een overtreding. Ja. Waardoor Ajax een vrije trap krijgt. Ja, dan wacht Blom weer lang. Uiteindelijk geeft hij die vrije trap wel. Kevin Blom, de scheidsrechter, 36e minuut. Nog steeds 0-0. Taliafico heeft de bal voor Ajax. Ja, we hebben het steeds over Dolberg dus. Maar ook bij Feyenoord hebben ze mogelijkheden om iets te doen. Met Jurgensen op de bank in topvorm. Dat hebben we kunnen zien tegen PSV. Kan je natuurlijk wel iets uitrichten. Het is wel eens wat anders geweest bij Feyenoord. Dat ook dit seizoen weer veel blessures heeft gekend. Met name in de eerste seizoenshelft. Maar nu zou Jurgensen echt wel het verschil wel eens kunnen maken. Als hij later in de wedstrijd komt. Inmiddels Ajax via Blind en aan de rechterkant Masraoui. Ja, op die minuten zou ik ongeveer wel wat durven zetten wanneer dat zou gebeuren. Dat is meestal rond de 60ste, 70ste minuut. Want ik heb toch niet heel vaak gezien dit seizoen dat Van Persie het langer volhoudt. Nu een voorzet van Masraoui. Komt voor de voeten van Ziyech. Maar daar heeft Feyenoord wat geluk. Want het is zijn rechtervoet. Dus schiet hij hem hoog over. Niet zijn beste been. Heeft daarna wat op- en aanmerkingen naar anderen. Naar Masraoui. Omdat Ziyech het idee heeft dat die tandem aan die kant nog niet helemaal lekker loopt. Ziyech die al wat meer de as van het veld zoekt. En dat geeft aan dat ook hij wel wat meer bij het spel betrokken zou willen worden aan die rechterkant van het veld. Vermeer gaat trappen. Neemt daar ook zijn tijd voor. Stuurt zijn verdedigers er vanaf om de voorste linie van Ajax ook wat bij hem weg te halen. Dus moet Neres terug. Tadić moet terug. Ziyech moet terug. En vormt iedereen zo een hoopje rond de middenlijn als de lange bal volgt. En wordt opgevangen door Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt kopt hem het middenveld in. Waar Feyenoord probeert de bal over te nemen via Vilena. Dat lukt niet. Die maakt wel een overtreding op Masraoui. Dus komt een vrije trap. 10 meter voor de middenlijn aan de rechterkant voor de dugout van Erik ten Hag. Voor Ajax. Het is een hele stille kuip op het moment in de 39e minuut. Je hoort Eigenlijk, ik heb alleen zo stil in wedstrijd tegen Ajax als Ajax heeft gescoord. Want dan juicht er helemaal niemand. Want Ajax-fans zijn dus nog steeds niet welkom. Nu weet het publiek het even niet. Dus afwachten wat ook de mensen op de tribune doen. De licht van Ajax op de eigen helft gaat naar rechts. Naar Mazraoui. Mazraoui dan naar Schöne. Schöne raakt de bal kwijt. En Klaas, die slechte voortzetting dan van Feyenoord. Veel te snel en gehaast. Waardoor de bal zomaar in de voeten verdwijnt weer van Onana. Onana dan naar De Jong. De Jong naar Tadic. In de middencirkel gaat naar de linkerkant. Naar Taliafico. Tadic staat dus heel ver terug op de eigen helft. Rent nu wel naar de punt van de aanval. Eerst via Blind. En De Jong heeft Ajax nog wel de bal in de ploeg. Het gaat naar Lasse Schöne. Halverwege de helft van Feyenoord. Weer met van die korte balletjes. Terwijl het echt bij Feyenoord helemaal vol staat daar. In de as van het veld. Het moet over de zijkant. En dan moet er een voorzet gaan komen. Maar Ajax speelt de bal rustig naar elkaar toe. Ja, op deze manier ga je er echt geen weg doorheen breien. De Jong net buiten de middencirkel op de helft van Feyenoord. Weet het ook even niet. Dan maar naar Blind. Nee, naar Tadic. Tadic heeft zich helemaal laten zakken naar het punt van de aanval. Om daar plaats te maken voor de bewegelijke Neres. Tadic heeft een actie in gedachten langs Vilena. Wie staat er nu voor het doel? Van de Beek. Ook geen reden om een voorzet te geven. Blind gaat het toch doen. Blind met een goede voorzet wel. Want daar kwam Schöne dan aan. Schöne notabene. Ja, het zijn ook geen spelers waarvan je zegt, we geven hem even voor. Die loopt er even met het hoofd tegenaan. Maar Ziyech nu balverlies leidt aan de linkerkant bij Verdonk. Verdonk probeert snel uit te komen. Maar de paas komt tegen Mazraoui op. Ja, het hoort ook wel een beetje bij een topper, vind ik. Het gaat gelijk op. We zien niet heel veel spektakel. Maar we zien wel twee ploegen die gewoon op dit moment heel voorzichtig spelen. En aan elkaar gewaagd zijn. En niet alles gaat goed. Maar dat heeft ook te maken met de weinige ruimtes die er zijn. En vergeet daar bovenop niet dat het voor Feyenoord heel wat is. Want het is de tweede topwedstrijd in een aantal dagen tijd. Tegen PSV in Eindhoven. En nu deze. En laten we wel wezen, dat is Feyenoord nu ook bepaald niet gewend. Maar Ajax zijn ze gewoon lekker een weekje vrij na deze wedstrijd. Want dit weekend hoeven ze niet te spelen. Wedstrijd tegen PEC dus definitief verplaatst naar 13 maart. En de volgende wedstrijd die Ajax speelt is in Bernabeu tegen Real Madrid. In de achtste finale van de Champions League. Daar gaan ze na vanavond een week naartoe leven. Onana heeft de bal inmiddels voor Ajax. Minuutje nog, nee, 40 minuten zitten we in. Dus nog 6 minuutjes tot het eind van de eerste helft. Als het naar Schöne gaat. Schöne opgejaagd door Van Persie. Wordt daar een overtreding gemaakt? Antwoord is ja. Anders kan Toons er zomaar doorlopen. Mijn gevoel was toen ik het eerst zag, dat valt allemaal wel mee. Maar goed, Blom stond er een stuk dichterbij dan ik. En dus gaat hij wel gewoon die vrije trap geven. En heeft Ajax de bal inmiddels via Tadic en weer terug naar Schöne. Schöne is de bal nu komen halen als een soort van Frenkie de Jong. Die dan een linie verderop staat in het gebied van de middencirkel. Maar ook hij wordt overgeslagen. Neres vind ik niet gelukkig spelen tot nu toe. Glijdt uit. Zo heeft Ajax eigenlijk weinig in de melk te brokkelen op de zijkant. Ook omdat Ziyech daar niet echt rendeert. En probeert het nu af te dwingen op de as van het veld. Dat lukt. Omdat Frenkie de Jong er bijna tussen zit. Op die inspeelpaas van der Heijden. Maar dat telt niet. En dat betekent dat Ajax daarna terug moet. Omdat Feyenoord even wat ruimte heeft op de middenlijn. Maar Feyenoord twijfelt ook. Larsson gaat nu ook weer de drukte in. En gaat weer terug. Er is veel twijfel. Het is veel zoeken. Het publiek vindt dat niet leuk. Maar het heeft ermee te maken dat beide ploegen eigenlijk elkaar heel goed doorhebben. En weinig oplossingen zien in hoe het verdedigend gezien staat. Dus ze hebben elkaar in een soort van houtgreep richting het einde van deze eerste helft. Want de laatste 5 minuten lopen. We zitten in de 41ste minuut nu weer zo'n bal de drukte in van Berghuis. Ja, het is een zoektocht. Het is echt een zoektocht van twee kanten. Met de licht die nu maar teruggaat naar de enige weg die vrij is. Namelijk naar zijn doelman. Naar Onana dus. Die in zijn 5 meter gebied wordt opgejaagd door Vilena. Moet de bal dus lang spelen. Doet dat op Sint-Juste. Sint-Juste kopt de bal in de voeten van Taliafico. Laten we niet vergeten dat de laatste keer dat deze bekerwedstrijd werd gespeeld. Tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip. Dat was 4 jaar geleden. Dat toen ook het heel lang 0-0 bleef. En uiteindelijk via een eigen goal van Veldman in het slotfase van de tweede verlenging. Feyenoord won. Nu balverlies van Ajax. Toornstra met de overname. Het is rommelig. Heel rommelig in de slotfase van de eerste helft. Nu wel goed rustig gekeken door Toornstra. En opening gevonden aan de linkerkant bij Verdonk. Het publiek gaat ook weer even op de rand van een stoeltje zitten. En Vilena gevonden dan door Feyenoord. Wordt opgejaagd door 2-3 man. Van Ajax blijft ook rustig. Krijgt de bal even van Persie. Van Persie draait weg met die korte beweging die we van hem kennen. Maar dan maakt hij zelf een overtreding op Frenkie de Jong. Omdat hij de bal dan te ver voor zich uit heeft gespeeld. Ja, dat heeft Blom ook in de gaten. Blom die goed fluit in de eerste helft. Af en toe wat lang wacht, maar nog niet hele gekke rare beslissingen heeft genomen. En die geeft dus weer een vrije trap aan Ajax. Ja, Frenkie de Jong is in deze fase ook verdedigend belangrijker dan aan de bal. Dat zegt ook een heleboel. We zien hem meer verdedigende acties maken die nuttig zijn zoals deze, dan dat hij aan de bal opening verzint. Hij wordt ook niet zo vaak meer gevonden als in de eerste 20 minuten. Toen Armand nog zei, alles gaat via Frenkie de Jong. Maar die hebben ze op dit moment in de tang zitten en wordt niet aangespeeld. Dat is voor Ajax dan weer het probleem in het creatieve proces. Gaat het dus via de rechterkant. Nu, waar Masraoui er wel vandoor is voor het doel. Wie staat daar? Daar is Tagliafico, daar is Van de Beek en een slippertje. Maar dan alsnog weggewerkt door Sint-Juste, opgevangen door Schöne. Komt het gevecht op het middenveld uit in het voordeel van Ajax. En zien we eindelijk weer Frenkie de Jong aan de bal. Die speelt aan de linkerkant naar Van de Beek. Van de Beek wordt achtervolgd door Berghuis, schudt hem wel af. En krijgt nu de tijd op de afstandveld om iets te bedenken. Maar geeft een hele zwakke paas die uiteindelijk uitkomt bij Ziyech. En die bal gaat erin. Oh. Nee, die gaat er niet in. De paal. Zo hebben beide ploegen de paal nu één keer geraakt. Aan de ene kant Larsson in de openingsfase. En nu vlak voor rust in de 43e minuut Hakim Ziyech. Ik denk dat die bal werd aangeraakt. Waardoor Vermeer op het verkeerde been stond. En mislukte paas van Van de Beek. Komt ineens voor de voeten van Ziyech. Even nog zit er een been aan, denk ik. En dan ploft de bal via de binnenkant van de paal weg. Ik kan heel moeilijk zien of hij wordt aangeraakt. In ieder geval heeft Feyenoord nu heel veel mazzel. Hij moet wel zijn aangeraakt, want we krijgen een hoekschop voor Ajax. Martina was de man die hem toucheerde. Hoekschop is van Schöne in de 43e minuut. 0-0. En wat waren ze dichtbij? De helft uit Amsterdam. Schöne trapt de bal vanaf de rechterkant richting Tagliafico. Die zit mis, opgevangen door Neres. Op de rand van het 16 meter gebied gaat het naar de licht. Geen goede bal van Neres. Die een zeer ongelukkige eerste helft speelt. Feyenoord krijgt de bal weg. Opgevangen door Masraoui. Die de bal helemaal terugspeelt op Onana. 2 minuten nog in de eerste helft. Die toch een beetje een wisselend verloop kende. Eerst denk je Feyenoord begint veel beter. Daarna heeft Ajax de controle. Af en toe is Feyenoord dan weer gevaarlijk. Nu krijgt Ajax weer een kans. Blom laat nu veel gaan. Vilena krijgt te maken met een sliding van Masraoui. Dus Ajax weer. Tadic van de Beek in de middencirkel. Er is ruimte, maar de vrije man moet dan wel gevonden worden. Wordt hij ook gevonden bij de Tadic aan de linkerkant? Ja, maar die krijgt de bal niet lekker mee. In duel dan wikkelt met Sint-Juste Tadic. En Sint-Juste Tadic speelt de bal maar terug naar Tagliafico. Hij naar Ziyech, dan naar Neres. Zo is Ajax in het 16 meter gebied beland. Hier zie je Tadic. Hier zie je Tadic. Tackle van achter is op de bal. En uitstekend van Jordi Klaasie. Ajax krijgt wel een hoekschop. Daar is Klaasie zeer boos over. Want volgens hem raakt hij de bal zelf niet als laatst. Maar Blom is onverbiddelijk. En Tadic, en dat baart zorgen voor Ajax, heeft pijn. Want het is een verre ingreep van Klaasie. Maar wel een hele harde van achter. En hoe gaat het met Dusan Tadic? En ja, hij raakt echt als eerste bal, Klaasie. Maar ook een enkel. Maar ook een enkel. Het kan ook zijn dat Tadic blijft liggen in de hoop dat hij daarna daarmee wel laat zien wat ik ben geraakt. Maar het lijkt me ook niet echt toneelspel, maar hij gaat wel de hele tijd kijken. En als je omhoog komt, ja, Blom lijkt nu te zeggen, ja, zie je, het is toch een beetje spel, hè, van Tadic. Het is ook geslepen zo van, als ik maar blijf liggen. Dat is ook vaarspel. Vaarspel. Als ik maar blijf liggen, dan gaan ze misschien in Zeist ook nog even naar kijken. Dolberg gelijk van de bank, dat zal Arman goed doen. Maar hij zal echt nog niet direct komen, want Tadic staat weer. Dat zal Arman misschien minder goed doen. Hoekschop in de 45e minuut komt van de voet van Hakim Ziyech. Ziyech vanaf de linkerkant, een van de laatste acties van deze eerste helft. Ziyech trapt de bal, komt voor de goal. Veel mensen de lucht. Die komt al in de goal van Matthijs de Ligt. Ajax op voorsprong in de Kuip, op slag van rust. Een mokerslag voor Feyenoord. Laatste seconde van de eerste helft. De Ligt met de 0-1. Veel protesten nu vanwege natuurlijk het feit of dit wel een hoekschop was. Daar was Klaasie al boos over. Daar blijft hij boos over. Maar de VAR draait dat in elk geval niet terug. Hoekschop gegeven blijft gegeven. De goal telt zo hard dat werkelijk helemaal niemand hier een antwoord op had. Ik kijk nog eens even of dit nou een terechte hoekschop is of niet. Ja, het lijkt er wel op. Het lijkt er echt op alsof Klaasie die bal als laatste raakt. Ik weet niet of jij wat anders ziet. Maar volgens mij is het gewoon een terechte hoekschop. En daar is dan de Ligt die vliegend binnenkomt rennen. En een fantastisch binnenkopt. Ajax leidt in de Kuip met 1-0 tegen Feyenoord door de captain Matthijs de Ligt. Ja, en wat een moment om op voorsprong te komen voor Ajax. Zo vlak voor rust. Blom moet maar horen klagen. In dit geval Klaasie. En je kan in ieder geval zeggen, wij denken dat het terecht was. Maar als wij het dan moeilijk vinden om te constateren zo'n herhaling, dan is het voor een assistent toch helemaal nauwelijks te zien. Het is direct rust. Rust in de Kuip. En Ajax gaat met een heel prettig gevoel naar binnen. En dat komt door Matthijs de Ligt, die vlak voor rust een halve minuut terug Ajax op een 1-0 voorsprong heeft gezet in Rotterdam. Live Sport op NPO Radio 1. Dit weekend in NOS Langs de Lijn. Wie gaat het WK winnen? De wereldkampioenschappen onlangs schaatsen in Calgary. 3 ritten nagelbijten. Hij doet dat prima. Mooie bocht. Oeh, ja, tenminste mooie eerste helft van de bocht. Je hoort het hier en nergens anders. Het publiek schreeuwt de kelen schor. Er komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Goeie genade. Live Sport op NPO Radio 1. Zaterdag en zondag vanaf 8 uur. Kijk, 1,52,81. Wat een niveau. Schaatsen op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Cello, vraag je. Weet jij hoe je je was het schoonst krijgt? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu tot 50% korting op alle producten van Ariel en Lenore. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. NPO Radio 1. Radio 1. Het is 9:54. Straks de tweede helft van Feyenoord-Ajax. Nu het NOS-journaal met Freddy van Tijn. Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof meer gaat kosten dan de begrote €475 miljoen. Staatssecretaris Knop schrijft aan de Tweede Kamer dat dat door prijsstijgingen in de bouw meer kan worden. Knops erkent in zijn brief dat in de voorbereidingen enige vertraging is opgelopen, maar hij hoopt nog steeds dat de werkzaamheden volgend jaar zomer kunnen beginnen. Tijdens de renovatie worden de Tweede en de Eerste Kamer en de Raad van State allemaal in andere gebouwen gehuisvest en het kabinet gaat in het Catshuis vergaderen. De hele renovatie moet eind 2025 klaar zijn. Leveranciers van medische hulpmiddelen hebben zich nog lang niet allemaal voorbereid op een no-deal Brexit. Minister Bruins heeft fabrikanten en groothandels opgeroepen dat alsnog te doen. De Europese Commissie heeft wel gezegd dat Britse hulpmiddelen die nu al in de handel zijn ook na een no-deal Brexit mogen worden verkocht. Maar dat geldt niet voor diezelfde producten die na 29 maart worden gefabriceerd. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers ingetrokken moeten worden. De Duitse uitkeringsinstantie heeft dat laten weten aan Eén Vandaag. Vorige week werd bekend dat zeker 34 Nederlanders een uitkering uit Duitsland krijgen en dat die niet wordt belast. Ze krijgen die vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS of de Weermacht. Mogelijk zitten er ook oorlogsmisdadigers tussen. En tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres heeft Michael Cohen, dat is de oud-advocaat van de Amerikaanse president Trump, hem een racist, een oplichter en een bedrieger genoemd. Volgens Cohen wist Trump van het lekken van e-mails van de Democraten om de campagne van Hillary Clinton te beschadigen. Volgens Trump ligt Cohen. Het weer. Vannacht kan in het noordwesten nevel of mist ontstaan. Temperatuur 1 tot 3 graden. Morgen meer bewolking, later op de dag wat regen. In het uiterste noorden blijft het mogelijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Stel je voor, op een dag loop je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Fijn dat u luistert. We gaan zo verder met de tweede helft van de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. Ja, tussenstand 0-1, doelpunt de licht kort voor rust. Verder, hoe hebben de Nederlandse baanrenners het gedaan op de eerste dag van het WK in Polen? En wie haalt de finale van het Spaanse bekertoernooi? Wordt het Real Madrid of Barcelona? De tussenstand na 37 minuten is 0-0. Eerst even naar Polen. Het WK baanwielrennen is daar begonnen. Op de eerste dag gelijk twee Nederlandse wereldtitels die verdedigd moeten worden. Kirsten Wild probeerde haar titel op de scratch te prolongeren. Ben benieuwd hoe het is afgelopen. Jeroen Koster, jij hebt het allemaal gevolgd. Hoe is het gegaan? Nou ja, als je dan geen wereldkampioen wordt, dan doe je het gelijk slecht. Denk je al snel. Maar Kirsten Wild won zilver. Verrekende zich misschien een beetje in de finale. Was een massale valpartij. Echt 15 vrouwen onderuit in de voorlaatste ronde. Toen ging het alleen nog tussen Barker en Kirsten Wild. De vrouw uit Wales bleef Kirsten Wild een half wiel voor. Ja, dat gebeurt op zo'n onderdeel als de scratch. Ja, ja. Kirsten Wild heeft nog een paar mooie onderdelen. Hè. Dus haar WK begint best goed hoor, met zilver. Ja, laten we even naar de luisteren. Want Wild had het gevoel dat er wellicht meer in had gezeten. Ik had gewoon eerder moeten aangaan. En dat neem ik zelf wel een beetje kwalijk. Dat vind ik wel jammer. Dan had ik misschien een kans kunnen geven om haar wel te kloppen. Maar ja, ze kwam er nu echt heel hard langs. Ik dacht op een gegeven moment, ze gaat wel hard langs je. Maar je zat nog in het wiel en je kan er nog overheen. Dacht ik ook nog heel even. Maar toen, toen versnelde zij door en ik kwam er niet meer overheen. Het was best een ingewikkelde finale uiteindelijk, hè? Ja, ik vond de hele koers wel ingewikkeld. Het was een beetje hollen en stilstaan. Het was niet echt heel... Ja, we gingen niet heel hard, maar wel, ja, het was gewoon een beetje een rare koers. En ik vind het gewoon wel jammer. Twijfelde je af en toe wat je moest doen? Want op een gegeven moment werd er wel naar jou gekeken. Hè? Op een gegeven moment was er een Ierse voorop en er was een gaatje dat moest dicht. Ja, dan moet je ook gaan soms gokken. Ja, ik heb op zich niet heel veel getwijfeld onderweg. Ik heb wel denk ik wel de keuze gemaakt die ik moest maken. Het is meer op het laatste dat je denkt van... had ik haar kunnen opvangen? Had ik eerder moeten aangaan? Wat als ik eerder was aangaan, had ik haar dan opgevangen? Ja. Maar goed, dat heb ik niet. Dus ik ben tweede. Ja, nou, je bent tweede. Wat is je gevoel overal? Mijn gevoel overal? Ik ben denk ik toch wel een klein beetje teleurgesteld. Omdat ik voor mijn gevoel niet helemaal handig heb aangepakt in die finale. En dat vind ik gewoon jammer. Dat vind ik gewoon stom van mezelf. En daar baal ik een beetje van. Wat belangrijk verder is voor de rest van het toernooi zijn de benen. Hè? Hoe waren de benen? Hoe voelden de benen? Ja, de benen waren wel goed. Ik voel me wel oké. Dus dat is dan op zich wel een prettig gevoel. Maar hoe ga je dan hier verder mee? Want ik bespeur een beetje een katergevoel. Ja, nou ja, dat heeft niet zo heel veel nut om hier heel lang in te blijven hangen. Ik probeer het met mezelf dan maar af te spreken van tot vanavond. En dan ophouden met zeuren en knopje om. Ja, dat heeft geen nut om hierin te blijven hangen. Want ik denk dat de benen gewoon wel oké zijn. En het Omnium is weer een heel ander soort wedstrijd. En gewoon weer een nieuwe kans. Ja, dat was Kirsten Wild in gesprek met verslaggever Han Kok. Dan de mannen, Jeroen Koster. Die had ook een wereldtitel te verdedigen op het onderdeel Team Sprint. Dat liep beter af, hè? Ja, en hoe? Ik sta nog een beetje na te trillen. Ik doe dit pas een jaar of 20. Maar dit is onwaarschijnlijk. Die mannen, die blijven dus de concurrentie bij de kwalificatie in de eerste ronde. 18e van een seconde voor, 16e van een seconde. Moet je je voorstellen, dit is een sport, zeker dat baansprinten. Dat wordt vaak beslist in tiendes of honderdste van seconde. Ja. In de finale, ze verpulveren alles en iedereen. Duiken onder de 42 seconden per ronde. Met Harry Lafrijzen, met Roy van den Berg, met Jeffrey Hoogland. En blijven 500ste boven een wereldrecord. Dat is 6 jaar geleden gereden op hoogte in Mexico. De 3 Duitsers stapten in een vliegtuig. Dan weten ze, daar is de lucht ijl. Dat is in ons voordeel. En ze komen bijna op zeeniveau. Ja, klinkt als een schaatscommentator. Bijna aan dat wereldrecord. 41-9. En zij prolongeren op fabelachtige wijze. Echt, er zitten hier commentatoren naast me. Allemaal oud-sprinters uit allerlei landen. Ik denk echt, ja, hoe kunnen we hen nog kloppen in Tokio straks? Ja, zijn we ook benieuwd naar. Dan de vrouwen qua teamsprint. Die kwamen ook in actie. Ging dat net zo goed als bij de mannen? Nee, veel minder. dat heeft twee oorzaken. Vorig jaar zilver in Apeldoorn was een beetje geflatteerd. Hadden geluk in de tussenronde dat Rusland het een beetje liet liggen. En alle andere landen hebben een stapje gemaakt. Dat zagen we het hele seizoen al in de wereldbeker. Eindigden ze tiende in het eindklassement. Alle landen doen een schepje bovenop. Nederland rijdt keurig ietsje sneller dan vorig jaar in de eerste ronde. Is dan gelijk niet meer goed voor een medaille. En dan word je vijfde. En dan wint Australië. En het verschil tussen Australië en Nederland bijvoorbeeld is ook echt heel groot. Dus die Nederlandse vrouwen, Eders Lichtle, is gestopt. Dus de interne concurrentie is al weer minder groot natuurlijk. Nederlandse vrouwen doen een stap op de plaats. En een stap op de plaats in deze pikkelharde topsport is een stap achteruit. Ja. Wat staat er morgen op het programma? Nou, niet. Ja, morgen hebben we de Keirin. Heerlijk onderdeel natuurlijk met Matthijs Bugli. En met good old Theo Bos in zijn zesde jeugd, denk ik. En nog de scratch bij de mannen en het begin van het sprinttoernooi bij de vrouwen. Jeroen Koster, dankjewel. Een kritisch liedje van Elvis Costello over het optreden van het Britse leger in Noord-Ierland eind jaren 70. Daar speelde dat zich dat af. Prachtig liedje. Ja. Dus even in de. Trouwens, ik meld even dat bijna rust is bij Real Madrid tegen Barcelona. Daar staat het nog 0-0. Is de wedstrijd 1-1. Hè. Het gaat om de Copa del Rey. Dus als het, zo blijft, dan gaat Real Madrid door vanwege die uitgescoorde goal. Goed, we gaan even weer naar de Kuip. Spelers wellicht nog niet op het veld, maar ik ben toch benieuwd. Jullie hebben meerdere herhalingen ook in de rust gezien. Ik zal geen verandering meer aanbrengen aan die 1-0 van De Ligt. Maar was dan Koen er nog niet? We hebben het er de hele rust over gehad. We hebben nog drie herhalingen gezien. En we zien ook Klaas die nog steeds in gesprek met Blom het veld op komen lopen. Ik moet eerlijk zeggen, ga er een scheidsrechter maar eens aanstaan. Want ik denk na drie herhalingen en de vierde dat het inderdaad geen hoekschop was. Maar nog zeg ik dat met pijn in mijn hart. Omdat ik het heel lastig te beoordelen vind. Er zijn mensen om ons heen, Armand, die zijn veel meer overtuigd. Maar ik moet je zeggen, ik vind het echt lastig te zien. En dan vind ik ook dat je erbij moet zeggen, als wij het al lastig vinden te zien na drie herhalingen. En een VAR mag hier niet op ingrijpen. Dan snap ik ook wel dat de scheidsrechter eerlijk gezegd na zo'n sliding, die dus goed was van Klaasie. Een hoekschop geeft en geen achterbal. Maar goed, als er geen één was, dan kan je zeggen de scheidsrechter maakt een fout. En de wedstrijd is inmiddels weer in gang gezet. De tweede helft, 10 seconden oud. Feyenoord Ajax 0-1. Jij vindt er niks meer van. Nee, ik vind dat jij het keurig hebt uitgelegd. Nee, ja, ik snap deels de frustratie natuurlijk ook wel bij Feyenoord. Want ja, je hebt met het gevoel van die VAR het idee dat het allemaal 100% eerlijk wordt. En dan mag de VAR hier juist niet ingrijpen. Terwijl de VAR iemand is die dit wel had kunnen zien met al die herhalingen die hij tot zijn beschikking heeft. Maar goed, hij mag niet ingrijpen. Dus kan hij dat ook niet doen. Dus hebben die protesten weinig zin. En moet je wel gewoon verdedigen als je een corner tegenkrijgt. Dat deden ze bij Feyenoord voor het gemak even niet. De licht kon dus binnenkoppen. En Ajax staat op voorsprong 1-0 tegen Feyenoord in de Kuip. En Ajax ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. Overigens net als Feyenoord. Krijgt nu ook een vrije trap. Als Ziyech wordt neergelegd door Martina. En, dat gebeurt allemaal in de eerste minuut van de tweede helft. Het was natuurlijk wel een psychologische tik voor Feyenoord. Het is heel vervelend als je op die manier moet gaan rusten. Schadewerks en herstelwerkzaamheden verricht door Van Bronckhorst ongetwijfeld in de kleedkamer. Maar hoe komen beide ploegen nu de kleedkamer uit? En Ajax krijgt nu een vrije trap. Die moeten ze bij Feyenoord wel een beetje zien te verdedigen als je niet wil dat het een hele lange avond wordt. Daar komt die vrije trap al heel snel trouwens. Weer De Ligt. En die raakt de bal weer op zijn hoofd en kopt de bal een paar meter over de goal van Vermeer. Ja, De Ligt kijkt naar Blom en zegt ik word toch heel erg wel vastgepakt. Als Vermeer slim is dan neemt hij die doeltrap heel snel. Want dan weet hij dat de VAR ook niet meer naar kan gaan kijken. Nou, ik denk dat De Ligt overigens geen enkele reden tot klagen heeft. Want het is een fair duel. En dus gaat... Leuke grap. Dankjewel. Dus gaat Vermeer nu trappen. En trapt ver in de 47e minuut van deze wedstrijd. Feyenoord moet. En dat is voor Ajax eigenlijk best prettig. Want we hebben al gezien dat de ploeg die het meest naar voren loopt in die eerste helft ook de meeste problemen in de omschakeling te verwerken krijgt. Want beide ploegen tonen zo nu en dan hun kwetsbaarheid in de laatste linie. En Ajax weet dat Feyenoord zometeen meer en meer zal moeten komen. Want het heeft niks aan deze 0-1. Dan ligt het eruit en dan is het seizoen toch gewoon mislukt. Want het seizoen is door Feyenoord simpelweg te redden door de beker te winnen. Dat weet Feyenoord. En Feyenoord zal er dus alles aan doen. En het heeft nog een kleine helft om tot de gelijkmaker te komen. Maar voorlopig stormt het nog niet echt op het doel van Ajax dat de bal heeft. Het is pas eind februari. Maar het seizoen van Feyenoord kan inderdaad vandaag na vandaag al voorbij zijn. En dan duurt zo'n seizoen nog heel lang hoor. Tot ergens halverwege mei. Masraoui inmiddels voor Feyenoord. Voor Ajax aan de rechterkant natuurlijk. Dan is het Ziyech die wordt ingespeeld. Masraoui speelt de bal naar rechts. Naar Ziyech. Bal komt niet aan. Maar wel Masraoui in het hart van de verdediging. Tuigt hij opeens op. Moet... daar worden hersteld door Toornstra. Dat doet Toornstra goed. Ajax wel wat scherper lijkt. Het begon aan de tweede helft met Schöne en met Ziyech. De bal is wat te kort, maar de jongen herstelt knap. Via Neres gaat het naar de linkerkant, naar Taliafico. Taliafico schiet maar eens met links van 30 meter. Dat is al vrij ambitieus. Maar goed, hij houdt er een hoekschop aan over. Dat is ook het hoogst haalbare. De bal wordt nog van richting veranderd. Nu weet ik recht zeker door een Feyenoorder. En Ajax krijgt dus een hoekschop te nemen vanaf de linkerkant. Ja, ze weten wie ze in de gaten moeten houden bij Ajax, dat is natuurlijk Matthijs de Ligt die nu weer heel langzaam komt aanlopen. En die heeft trouwens op een prachtige manier zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Ajax nu weten te bekronen. Met een doelpunt tegen de aartsrivaal Feyenoord. Dat is voor Matthijs de Ligt nog altijd heel jong, nog maar 19. Een mooie moment in ieder geval in deze wedstrijd. Hoekschop Schöne bij de eerste paal verlengd. En dan moet daarna Feyenoord wegwerken via Van der Heijden. Opnieuw ingebracht. Komt er toch een kans aan over Ajax. En geen kleintje ook. Wie haalt eruit? Het is 0-2. En dus staat Ajax nu op een hele ruime voorsprong. Taliafico met volgens mij zijn rechter ook nog die deze bal achter Vermeer schiet. En in de 49ste minuut zit Feyenoord heel diep in de problemen in de eigen Kuip. Want Ajax staat op een 2-0 voorsprong. En nu zijn er weinig klachten aan het adres van Blom van Feyenoord. En juicht Taliafico. Hij was er in die competitiewedstrijd niet bij. Nu dus wel het weghalen van Van der Heijden. Maar het opnieuw inbrengen van de bal die dan voor de voeten komt van Taliafico. En inderdaad met rechts langs Vermeer. Het is weer niet zo goed verdedigd hoor van Feyenoord. Dat die bal maar niet wegkrijgt. En Taliafico, wat is hij belangrijk in de Champions League. Maar nu ook in de beker. Zet Ajax op 0-2. Twee keer dus uit een hoekschop. De eerste hard binnengekopt door De Ligt vlak voor rust. De tweede, het was, duurde allemaal iets langer. Het ging indirect, maar toch weer stond een hoekschop aan de basis van de goal van Ajax. Taliafico maakt hem. En wat Kan Feyenoord nu nog in een wedstrijd die gewonnen moet worden? Willen ze nog iets overhouden aan dit seizoen? De vraag is of ze nog wel iets kunnen. Of ze niet geslagen zijn door twee goals. Vlak voor en vlak na rust. Ajax wil erop en erover met Ziyech. Ziyech aan de rechterkant. Krijgt de bal bij Van de Beek. Van de Beek naar Ziyech. Dan gaat daar Van de Heijden met een tackle naar de bal. Houdt de bal ook over. Via Klaasie gaat het terug naar Verdonk. Verdonk naar Martina. De laatste lijn bij Feyenoord. Ze zullen bij Feyenoord ongetwijfeld gaan wijzen naar de arbitrage. Naar die beslissing om die hoekschop toe te kennen. Maar ja, die moet je die ook wel verdedigen. Dat kunnen ze niet aangrijpen als enige reden waarom ze deze wedstrijd zouden gaan verliezen. Ze hebben nog een helft om er veranderingen aan te brengen. Via Larsson, Van de Heijden. Publiek moet ze nu ook helpen. Van de Heijden opent aan de rechterkant bij Berghuis. Ja, er is nog tijd genoeg. 0-2 natuurlijk, dat is hartstikke zwaar. Maar als het publiek helpt en Feyenoord terugkomt in wat het in de eerste helft, in het eerste deel van de eerste helft heeft laten zien, en wat het in die competitiewedstrijd heeft laten zien, dan zou je zeggen 40 minuten, waarom niet? Maar je moet wel zorgen dat je niet tegen de volgende treffer aanloopt. Want Ajax ruikt natuurlijk nu ook de onzekerheid van Feyenoord. En Ajax heeft door dat de kaarten op dit moment prima zijn in het voordeel van de ploeg van Erik ten Hag. Als de licht kopt, de bal op het middenveld echt omhoog wordt geknald door Vilena. Opgevangen aan die linkerkant door de doelpunt te maken door Taya Vico. Dan is het Sint-Juste weer die kopt. Veel onrust nu op het middenveld. En is Berghuis degene die hem naar beneden krijgt. Sint-Juste met een mooie beweging de bal uiteindelijk toch verspeeld aan Van de Beek. Ajax nu echt op pole position hoor. Niet alleen door die voorsprong, maar ook voetballend gezien heb je nu het idee dat Ajax door wil pakken. En Feyenoord trilt en Feyenoord beeft en Feyenoord staat echt op knakken. En we zitten pas in de 52e minuut. Ja, je ziet wel, dat is het inderdaad. Je ziet dat het geloof bij Feyenoord ook een beetje weg is. Die energie van het begin zie je niet meer bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Ajax met aan de linkerkant Neres. Neres komt er langs, maar de versliding van Sint-Juste zorgt ervoor dat hij de hoekschop, de voorzet, niet kan geven. Het wordt wel weer een, ja, u raadt het al, hoekschop voor Ajax. De twee vorige leverden een doelpunt op. Een linksback en een centrale verdediger. Zij verantwoordelijk voor beide doelpunten in deze wedstrijd. Dus opletten, zou je zeggen, voor Feyenoord op de verdedigers van Ajax. Ja, dan heb ik de cijfers niet helemaal paraat. Maar ik kan me toch herinneren dat Feyenoord nauwelijks tot bijna geen doelpunt uit hoekschop heeft tegengekregen deze competitie. En dan nu in de beker wel flink pijn leidt uit hoekschop. Deze bal hobbelt dan uiteindelijk naast naar een schot uit de tweede lijn. Maar het is toch verrassend dat Ajax het doet uit dit soort momenten. Daar waar Feyenoord onschendbaar leek dit seizoen. Nu dus twee harde tikken heeft gekregen. Feyenoord komt eruit via Vilena. Vilena krijgt een duw in de rug van uiteindelijk Mazraoui. Nee, dat is Larsson. Larsson krijgt de bal wel terug bij Verdonk. Verdonk krijgt hem het middenveld in. Van Persie worstelt daar. Hebben we eigenlijk ook nog niet meer gezien in de tweede helft. Ajax is veel sterker. En ik wacht meer op de 0-3 dan op de aansluitingstreffer van Feyenoord. Als er aan de linkerkant geen overtreding wordt gemaakt door Berghuis. Daar begrijpt Talia Fico helemaal niets van. Maar Blom fluit niet. Blom moet nu wel toezien dat Berghuis daarna de bal weer inlevert. Het loopt voor geen meter meer. Ja, man, bij Feyenoord. Feyenoord komt niet in een ritme. Ajax heeft het goed voor elkaar. En Feyenoord moet hopen op één moment aan de andere kant om terug te komen in de wedstrijd. Maar die krijgt het voorlopig niet. Bal gespeeld nu ook door Ajax. Feyenoord wil een vrije trap. Krijgt het niet. En Ajax krijgt wel een ingooi aan de rechterkant van het veld. Via Ziyech, 53e minuut. Botteguin loopt warm. Dat is opvallend bij Feyenoord. Ik had het er al over. Hij liep dus een knieblessure op. De verwachting was dat hij toch wel tot aan april zo ongeveer zou zijn uitgeschakeld. Maar hij herstelde erg goed van die blessure. Sneller dan verwacht. En hij is er nu dus alweer bij. En gaat misschien al wel minuten maken voor Feyenoord in deze bekerwedstrijd. Ik vraag me alleen af of je nu wel een centrale verdediger nodig hebt. Als je 2-0 achter staat in de 54ste minuut. Nou, in ieder geval bij de dode spelmomenten is hij, zou hij nuttig zijn. Hoekschop. Ja, dat is wel waar. Maar ja, je moet zelf natuurlijk ook gaan aanvallen nu. Dus meer heb je, lijkt mij, aan Jurgensen op dit moment. Maar hem zien we nog niet in het veld verschijnen. Nu Ajax met Blind, met De Ligt. En zo speelt Ajax de bal lekker rustig rond. En voelt Ajax zich, zoals het zo vaak was, weer lekker thuis in die Kuip. Ziyech opent aan de linkerkant bij Neres. Daar gaat Berghuis de achtervolging inzetten. Ja, die zwemt in een soort niemandsland nu, want hij krijgt geen steun. Ajax kan gewoon doorcombineren. Ze vangen helemaal niemand meer op. Geen druk meer op de bal bij Feyenoord. Ajax oppermachtig nu in de Kuip. Ja, Blind heeft hem. Wordt vastgepakt en krijgt dus een vrije trap mee. 54 minuten. Even teruggebladerd in mijn aantekeningen. Feyenoord de Graafschap zie ik hier. Arman. Het was geen goede wedstrijd. Nee, dat klopt. Maar dan zie ik staan in mijn aantekeningen. Zelf kreeg Feyenoord dit seizoen nog geen doelpunt uit een hoekschop tegen. Dus dat geeft aan, en dat is nog niet zo lang terug in de Eredivisie, dat Feyenoord het inderdaad bij die standaard situaties zo uitstekend voor elkaar heeft gehad. Dat het ook ongetwijfeld verrast is dat het nu twee doelpunten uit een hoekschop tegen Ajax, juist tegen Ajax, tegen heeft gekregen. Lange bal van De Ligt is bedoeld voor Tadić. Die voelt weer waar zijn tegenstander is. Wint het duel, maar laat hem niet vallen tot bij Van de Beek. Dan kan uiteindelijk Klaasie overnemen voor Feyenoord. Feyenoord moet haast maken. Gaat de bal dus naar de linkerkant van het veld. Larsson zoekt de lopende van Persie. Maar is een lastige bal voor van Persie. Weggekopt door Tagliafico. Opgevangen door Tadic. Die hem nu over zich heen ziet gaan. Van der Heijden. Moet Knokke om in balbezit te komen. Krijgt hem dan naar de rechterkant. Naar Berghuis. Maar Berghuis wordt afgetroefd door Tagliafico. Dan moet Sint-Justen weer helemaal terug. Het is onrustig. Waar de nauwkeurigheid uitstekend was. Waar de rust aan de bal uitstekend was. In de eerste helft van twee kanten is dat bij Feyenoord nu eigenlijk helemaal weg. En Ajax vindt elkaar makkelijker ook nu weer. En dan komt er een harde overtreding aan van Sint-Justen. Die daar zelf last van heeft. Omdat hij daarna botst met Tagliafico. Maar ik ben toch benieuwd wat Blom met Sint-Justen gaat doen. Want die gaat denk ik een kaart krijgen. Al gaat hij nu zelf naar Tagliafico toe. Maar ik denk dat de eerste overtreding van Sint-Justen was. En daar heeft Blom volgens mij ook een kaart voor in de hand. Maar Sint-Justen heeft op dit moment eerst andere problemen. Naar die tackle. Ja, hier is een tak tegen Tagliafico. En dan krijgt hij daarna in de val de schoenen van Tagliafico tegen zijn hoofd. Dat is pijnlijk. En dus hebben we hier te maken met twee slachtoffers. Waarvan er één staat. Dat is Tagliafico. En de andere is Sint-Justen. En misschien ligt zijn hoofd wel een beetje open. En het rottige voor Sint-Justen is dat hij straks ook nog ziet dat als hij alle kleuren van duizeligheid kwijt is, er één overblijft. Dat is namelijk de gele kleur van de kaart die Blom in zijn hand heeft. Ik hoop dat hij dat wel doorheeft. En dan pakt hij er gewoon nog eentje zo meteen. Sint-Justen die rood kreeg in die wedstrijd in Amsterdam. Na een paar minuten speelde wel goed in de competitiewedstrijd hier een paar weken terug. Hij lijkt wel weer door te kunnen. Er wordt even gekeken naar zijn wenkbrauw. Nou, het hoofd ligt niet helemaal open. Nee, het valt allemaal wel mee, lijkt het, met Sint-Justen die de wedstrijd denk ik wel kan vervolgen. 57e minuut, 2-0 dus voor Ajax in de Kuip. En Ajax krijgt ook nog eens een vrije trap. Feyenoord dat de laatste 20 keer dat ze in de beker in de Kuip voetbalden, alle 20 keer wonnen en doorbekerden. En zoals we weten speelt Feyenoord de laatste jaren eigenlijk alleen maar bekerwedstrijd in de Kuip. Nu een vrije trap voor Ajax aan de linkerkant. Getrapt door Ziyech. Probeert Tadić de bal door te koppen. Lukt dat niet. Vermeer laat de bal achtergaan omdat hij denkt dat het geen hoekschop is. En daar heeft hij gelijk in. Het is een achterbal voor de doelman van Feyenoord. Ja, ik heb het niet opgeschreven, maar ik denk zelfs uit mijn hoofd te zeggen dat Van Bronckhorst in zijn periode als trainer niet zo heel veel bekerwedstrijden heeft verloren. Eentje maar. Misschien één. Dat was bij Vitesse uit, denk ik. En dan zou dit in het kampioensjaar, maar verder geen één. Voor Van Bronckhorst dan een pijnlijke manier zijn om afscheid te nemen van de prijzen als trainer van Feyenoord. Namelijk in de Kuip tegen de grote vijand Ajax. Waar hij sowieso nauwelijks van wist te winnen als trainer. Dit zou de derde keer moeten worden als hij de finale haalt. Ja, dat zijn toch cijfers die lastig zijn om met een heel